राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 दिसंबर 1994 को लगभग दोपहर 1 बजे मोहन बागान मैदान कोलकाता में हुआ। राम राम। पराकृत मदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। समुदाय के काम होते हैं उनमें सब तरह की बारी आती है, सब तरह की घटनाएं होती है। यहाँ एक ऐसी बात थोड़ी सुने तो जो स्वार्थ साधक है वे अपने स्वार्थ की सिद्धि लिए करते ही है काम। अब कई सत्संग सुनने के लिए, कई पाठ करने के लिए आए, कहते अपने वस्तु बिक्री करने के लिए आए हैं, कई कुछ चोरी करने के लिए भी आ गए समुदाय में ठीक होगा। तरह तरह का आते हैं भगवान के दरबार में। एक ये इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई साबुत कोई मुरझे हैं, कोई आज के हैं निकले, तो तरह तरह के फूल हैं, कई रंगों के फूल हैं, वो सभी बारी बारी सब झड़ जाएंगे, आ जाने के लिए आज ऐसी बात है। तो ऐसे तरह तरह के लोग जिनमें है बहनों माताओं से और भाइयों से एक प्रार्थना करनी है। कोई कहे कि हम बसों को चलाते हैं उसमें आप रुपए दे दो तुम्हारे लगा देंगे, बहनों माता कहती हम ही हमारे लगा दो। देखो स्वामी जी के लिए ये काम करते हैं, ले लो इस प्रभा वो इसमें है बड़े भारी काम है, तुम्हारे पैसे लगा देंगे ले जाओ। तो उसे मेरी प्रार्थना है ऐसे फेर में बहन भाई कोई नहीं आवे। यहाँ किसी से कोई यहाँ लिया नहीं जाता है, ना चंदा होता है ना चिट्ठा होता है। यहाँ के भाई उत्साही आपसे आप बड़ा काम कर लेते हैं बड़े प्रेम से, जैसे आप लोग सब कृपा करके आते हो ऐसे ही पैसा लगाने वाले काम करने वाले स्वयं ही आते हैं, किसी से किंचित लिया नहीं जाता है। कई स्वामी जी के नाम ले लें, कई बस के नाम ले लें, कई और नाम से ही ले लें, ऐसे हमारे कई जगह ऐसी बात बीती है। एक गांव की बात है जो लोगों का कोई माइया कोई थी, शाम को वो दूध दुआ तो बोला दूध ले जाओ स्वामी जी के लिए, तो उसने बेचारे अपना गोणिया वो दुआ भर दिया ले लो, वो देखे जाओ दूध आया गोणिया आया ले चल दिया, मेरे पास में चीजें ले लो हम साथ ले लें स्वामी ले लें, या अगर मेरे पास से चार्ट ले लिया तो जयराम जी। तो कई और भी करते हैं ऐसा, तो इसमें बहनों माताओं को विशेष सावधान रहना, किसी को पैसा देना नहीं, ये स्वामी जी ले जाते हैं, ये बसों में ले जाते हैं, ये सर्वे हित करने ले जाते हैं, इस पाठ में ले जाते हैं, ऐसा कोई कहे तो कोई ठगाई में न आवे। यहाँ कोई लिया नहीं जाता है ऐसा, तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, वो होती है भाई सब तरह की होती है, सब जगह सब तरह की चीजें होती है। तो इस वास्ते आप लोगों को सबको सावधान रहना, या चंदा चिट्ठा कुछ लेना करना कुछ नहीं, जो भाई उत्साही है भाई आप से आप करते हैं प्रबंध करते हैं, किसी भाई को किसी बहन को हमारे लिए पंडाल के लिए बसों के लिए सत्संग के लिए इनके फल फूल आदि लाने के लिए, ये स्वामी जी को वहाँ फल दे देंगे वो ले जाएंगे, ऐसे किसी के लिए कुछ मत लेना। हमारे सब आता है, किसी से मांगने की बात है ही नहीं, तो इस बात के बहनों से और सावधान रहना है, बड़ी सावधानी से काम करो, बड़े प्रेम से काम हो रहा है। जगह जगह देखिए ऐसी बात, हमारा चंदो ठहरो ठहरो, हमारे भी है कि हमारे लीजो नहीं तो ठहरो ठहरो, ऐसे कहते कहते बम्बई आदि में काम हुआ ऐसे ही, तो कहते ही रह गए, करने वाले भाई कर देते हैं, मांगने की करने बात ही नहीं, ना लेने की बात है, तो कोई इस फेर में ना आवे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अपना जीवन है इसको शुद्ध बनाना है। अच्छा शुद्ध जीवन बना रहे तो यहाँ भी फायदा है और जाने के बाद भी फायदा है। जैसे मनुष्य कहीं जाता है मुसाफिर, तो अगर कहाँ उतरेंगे वहाँ सवारी मिलती है कि नहीं प्रबंध करते हैं पहले से, तो ऐसे एक दिन सबको जाना पड़ेगा भाई। यहाँ एक ऐसी विलक्षण बात है कि हरेक काम करने में संदेह होता है, ये काम होगा कि नहीं होगा, लड़का जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा तो कहीं पता नहीं, किसके जच्चा बाल बच्चे होंगे कि नहीं होगा पता नहीं, कि धनवान होगा कि नहीं होगा कि पता नहीं, हर एक बात में पता नहीं कहते हैं, परंतु मरेगा कि नहीं इसमें पता बिल्कुल मरेगा। तो खास चीज है यहाँ से जाने की मरने की, जैसे यहाँ पर आए हैं तो कोई आवे को जाए, परंतु यहाँ से अभी मेला बिखरने वाला है, ऐसे अपने घरों में रहने वालों की मेला बिखरने वाला है। यहाँ जगह जगह आए इकट्ठे होके चल जाएंगे, गाड़ी में जगह जगह मुसफर आते हैं और अपने अपने क्षेत्र में चल देते हैं, इस तरह से ही अपने अपने घरों में कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, इकट्ठे हो गए अपनी अपनी बारी में चल रही है, उम्र अलग अलग है उस उम्र के अनुसार बैठे हैं। तो यहाँ रहो तब आपस में प्रेम का बर्ताव करो, एक एक का हित करो, एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, एक एक को आदर दो, एक एक की प्रशंसा करो, ऐसे प्रेम से रहो तो अगड़ी भी शांति मिलेगी और यहाँ भी शांति मिलेगी, और खटपट करो लड़ाई करोगे तो यहाँ भी दुख पाओगे अगड़ी दुख पाओगे। बालक जैसे साथ में रहकर प्रेम से रहते हैं, खेलते हैं तो माँ बाप उनको इनाम देते हैं, भोजन देते हैं, मिठाई देते हैं, तरह तरह चीजें खिलौना देते हैं, और भी लड़ाई लगने लगते हैं तो माँ बाप और मारते हैं, तो भाई आपस में मार खाओ फिर माँ बाप मार खाओ, तो यहाँ आपस में लड़ाई करो, एक एक दुख दोगे तो परमपिता परमेश्वर फिर आपको जमराज के वहाँ भेजेंगे, चौरस लाल भेजेंगे, वहाँ बहुत बड़ी मार पड़ेगी। इस बात से प्रेम से चलो, स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित कैसे हो, ये खास मूल मंत्र है। इस तरह से सबका हित करो, सेवा करो, ये मौका मिलने का है नहीं। हमारे यहाँ कई भाई जल पाते हैं, कई प्रबंध करते हैं, अल्लाह गुल्ला न हो जाए ऐसा प्रबंध करने वाले भाई हैं, तो वो एक प्रबंध करके अपना अल्लाह उठा लेते हैं। ये सेवा बड़ी दुर्लभ है, जो सत्संग करने वाले कहाँ मिलते हैं इतने, ये एक जगह भले आदमी मिल गए। आप गांव गांव में जा करके अच्छे अच्छे आदमियों के दर्शन करना चाहो तो दर्शन कैसे करोगे आपको पता ही नहीं है, परंतु यहाँ आए हैं वो सुनने के लिए पाठ करने के लिए आए हैं, तो वे भले ही भले आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो भले आदमियों का इकट्ठी जगह दर्शन करना दुर्लभ होता है, यहाँ बड़ा सुलभ हो रहा है। अभी मैं भी दर्शन करता हूँ तो कितने आप श्रेष्ठ है, भजन स्मरण करने वाले हैं, उनके दर्शन ओह भाग्य है, इकट्ठे इतने आदमियों के हो गए चुन रहे हुए। बहुत से सत्संग में आना चाहते हैं, पाठ करना आना चाहते हैं, परंतु ऐसे काम धंधा अपने घर में आ गए हैं किसी के कारण वो आ नहीं सकते। तो अच्छे अच्छे तो रहे हैं बाकी, मगर आए हैं वो अच्छे ही अच्छे आए हैं, घर का काम छोड़ कर आए हैं और अच्छे आए ही हैं। इस वास्ते अच्छे आदमियों को इकट्ठा बोले अपने तो बाल बका हुआ भले सु भेटो दे कुपाणु सुपाशाली कुमार से वो क्षमता मिले, इतने बहन माताओं का, इतना भाइयों का, इतने सज्जन प्रेमियों का और भगवान की तरफ उसी बने का दर्शन हो जाए, ये बड़ी भारी भाग्य की बात है। पाठ करे वो तो बात है ही, मरने के सिवा इतने समुदाय के दर्शन हो जाए ये भी बड़े अच्छे है। समुदाय में भगवान साक्षात स्वयं आते हैं, ऐसे मेला महोत्सव में भगवान आते इसका पता नहीं है। पैठण में श्री एकनाथ जी महाराज हुए हैं, वहाँ आज भी मेला लगता है, वे षष्ठी का दिन है, उस दिन लगता है मेला, लाखों आदमी मेरे आते हैं। श्रीखंडिया वहां हुए हैं, एकनाथ जी महाराज गए, भगवान स्वयं नौकर बनकर आ रहे हैं। आए कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ कि हमारे काम धंधा तो है नहीं, मैं तो रहने की आज्ञा में जा गया, यहाँ रहो, तुम भी अपना साधन करो, भजन ध्यान करो और प्रसाद पाओ, रह जाओ, कि बस बस आपकी आज्ञा मिल जाए। फिर महाराज वो काम करने लगे, तुम कौन? मैं श्रीखंडिया, मेरा नाम है। कि तुम्हारे कोई साथी के ना है, माँ है ना बाप है, नहीं मेरे कुछ, मैं तो अकेला ही हूँ। या तो भगवान तो अकेला ही है, भगवान दो थोड़ा ही है वही, मैं तो अकेला ही हूँ, अच्छा करो। एक दिन महाराज ने पैसा नहीं, सो जाने दे देव जनाई, तो वहां रहने लगे, घर का काम करने लगे। गिरजाबाई थी उनकी स्त्री, हरिपंडित उनका लड़का था, तो गिरजाबाई के रसोई में सब सामग्री जुटा दे, गिरजाबाई को खिलावे, गोदी में रखे, और महाराज जब संध्या वंदन करे तो आसन लगा दे, फूल लगा दे, फूलों में माला लगा दे, ठाकुर जी की पूजा के लिए चंदन घर से तैयार कर दे, महाराज पूजन करे। तो महाराज जो पूजन करते हैं, खुशी आई कि मैं अब सेवा किसी करूं, ये तो मेरी सेवा करते हैं, तो वो सेवा करने के लिए भगवान आए। भगवान स्वयं श्रीखंडिया बन करके वर्षों रहे, उनको पता ही नहीं। एक ब्राह्मण द्वारिका में वहां करना ना जब भगवान के दर्शन के लिए, तो उसको एकदम सपना हुआ, अरे तू यहाँ क्या करता है, मैं तो आजकल पैठण में एकनाथ जी के घर पर, श्रीखंडिया नाम है, और मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, तुम्हारे दर्शन कर दो, वहां जाओ, यहाँ आज तक मैं नहीं रहता, आज वहां रहता हूँ। तो वहां पहुंचे, एकनाथ जी महाराज यार पगा पड़ गए कि महाराज भगवान के दर्शन कराओ। वो कहे भाई दर्शन मैं कैसे कराऊ, दर्शन कराने कोई भगवान के साथ थोड़ा ही किसी की परवश है, वे स्वतंत्रता से दर्शन देते हैं, तुम चाहो दर्शन दे देंगे, कि नहीं आप दर्शन करा दो। पैर पकड़ लिए कि महाराज मेरे को तो दर्शन कराना ही पड़ेगा। वे कहने लगे देखो ब्राह्मण देवता, तुम समझो तो सही, आप जो मैं करते हो ऐसे अपने आप को मानते हो, उनके पीछे परमात्मा ही तो है साक्षात। वो देखो कि मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो साक्षात दर्शन करने के लिए आया हूँ। दर्शन में से कैसे बताओ कि वो श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया, श्रीखंडिया के मतलब कि बताओ कहाँ है। तो उद्धव नाम के एक हीरे उद्धव ने पूछा लाओ श्रीखंडिया कहाँ है। अब श्रीखंडिया तो पता नहीं लगा, श्रीखंडिया जल से पानी भरता था वहां के और है, हम लोग गए वहां दर्शन होता है, होट के दर्शन किए हैं, श्रीखंडिया दर्शन भरता है। तो अब भी मेला होता है उसमें सब लोटा जा रहा है, उनका श्रीखंडिया पानी भरते थे अपने भर, तो हजारों लोटा भरते हैं। पर श्रीखंडिया किसी वेश में आता है, अरे उसी कावन पड़ती तो पानी बाहर पड़ने लगता है, उग जाता है, अभी श्रीखंडिया पानी भरता है वहाँ बहुत है, हमने देखा। तो इस तरह से उन इत्यादि में भगवान श्रीखंडिया बनकर आ गए। फिर उसने कहा ऐसे मेरे को सपना हुआ, ये भगवान है साक्षात। तो वो फिर एक नाथ जी महाराज प्रार्थना करने लगे कि नाथ मैंने आपके साथ क्या क्या बर्ताव किया, जैसे नाथ जी महाराज वो पश्चाताप हुआ ऐसे पश्चाताप हुआ। तो भगवान प्रकट हो गए, फिर माफी मांगी। भगवान कहते माफी क्या मांगते हो, मेरे को तो आनंद आता है, जैसे माताएं पुराने जमाने की बालक बड़ा प्रेम करती थी, बालक को खिलाती थी, उसको पालन करती थी, आजकल तो भाई वे माँ है क्या है, सरपणी है, खा जाती छोरों को ही, डरती है कि छोरा नहीं हो जाएगा ठीक, ऐसी बात होती है। तो वो माता, भगवान ने कहा कि जैसे माता को अपने बालक के पालन करने में आनंद आता है, ऐसे तेरी सेवा करने में हमें आनंद आता है, इस वास्ते मैं सेवा के लिए आया हूँ। तो अभी इतने समुदाय में न जाने भगवान किसी वेश में आ जाए, हम क्या पहचाने, हम तो साधारण आदमी, साधारण आदमी दिखते हैं, सो जाने चाहिए देव जनाई, भगवान जना वे भी जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। परंतु उनका दर्शन इतने में आदमी कई भक्त आ जाए, बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के भगत है, पता क्या है कौन कितने वेश में कहाँ आया है। इस बात से सबको प्रणाम करो हृदय से, प्रेम से, आदर से, तो भगवान को भी प्रणाम हो जाएगा। इसमें कोई रूप की बात है, ऐसी आनंद की बात है, ऐसा सब हो रहा है, इनमें बड़े उत्साह से अपना पाठ करें। नारायण नारायण नारायण।